زوتر اسلامی که لدرسی لوا ازانم بحث اکوان کرد لمورد تفاوت پاداش اعمال فرد و رفتار جامعه ولوا که اعمال افراد لتنیا دنیا جزای نادریتو دنیا بش پاداش اعمال افراد ناکا دنیا دورانی که محدود و بوچک که افراد خائن اول تا آخر دورانی که هانتیا اتوانن بخیانتو بنسر و هر بو جوری چه افراد خادم و مجاهد اتوانن اول تا آخر عمده که هان لدنیا بمشقت و زحمت و بغنسر و هرگز نا او جزای خراب یکی بوینتو نا ام جزای خاص یکی ولی جامعه بو جورنیا جامعه حساویک الاحدینی بو قیامت بو آخرت بوتا چون که جامعه وجوده که اعتباری جامعه وجوده نی عینی جامعه عبارت لتشکل افراد ویکو که ام تشکل ممکنه بوی ممکنه نوی ممکنه کم کا ممکنه زیاب کا و مجموعا لو مفاهیمتا که ذهن اعتباری اکا اما افراد وجود عینی و خارجیان هست هر فرد بتنها خوی مستقل افراد تر ملاک بحث و حکم و تکلیفه لحالی که جامعه به اعتبار مجموعه یک اتوانی بحثی بکی اگر یک یک وجود عینی کان لیک تفکیک بکی اصلا مفهومی بناو جامعه ارزشی نامینه چون که جامعه وجوده که فقط ذهنی و اعتباری لبر و پاداش رفتارگل خاص یا خراو جامعه حالا گیریه با آخرت کلینا پاداش حقایق عینی فقط ادریتو بلکه اگر جامعه ریگه درستی بگری قیادتی صحیح بی جزای خاصی خوی لدنیا اوینه تو و اگر رفتاری نادرستی و قیادتی غلط بی جزای خراوی خوی لدنیا اوینه تو مطلقا کمترین حسابك بو جامعه لدنیا و هلنا گیریه بو آخرت اما نکته که خواهی متعال لیره تذکری اغاب مسلمان غل لحقیقتا بله خطاب ببنی اسرائیل سابقه بنی اسرائیل بیان کریه که چه پیمان شکنیه لیکن کرده ولی بو جوره که لأول و اثمان ام جامعه تازه که خریق بول مدینه بوجوده هات جامعه اسلامی احتياجي بوبا مكا لتاريخ قزشتغل لشرايط اجتماعي ملتغل لنقطة زعفغل يان لاشتباهات يان حالي بيت و بلو بيت بوما خويب باستحكامه و بوجود بي و بآقاهيه و بتواني ريقه خوي ادامه بغا پس تواو اوانه و لتقبني اسرائيلا بحث كريت و خطاب با اوانه كريه لحقيقتا تذكرو درسي كبو جامعي اسلامي بجامعه اسلامي اما حاليه كريكه لم اول تشكليه ومتوجه اوجه كاجر لايندا لقيادتها للرهبريه مختصر زعفي فيادوي زريك تختي ولادان للريقي دين شروع بي بترديد او تختي ولادانا او تبعث وكهزار اجاولو فساد وبربختي لنتيجه او تختي ابو جامعه للدنيا بيشبي چون که جزای خرابی جامعه اول هر لجامعه اولا ادریتو جامعه ری لار اروی جزای لار یکی لدنیا اوینیتو واقعیتیش او بوکا او قدرت زل استثمار گرگلو اسلام لبینی برد چل جزیره العربا چل غیر جزیره العربا لآینده ورد ورد کس نهولو تلاش بو تجدید حیات خویان چه قبيلة غلة أشرافية مثلا وقت أموي وش حكومة غلة فرفر صاحب امتياز ومختلف وقت شاهنشاهية إيران أمانة ببني إسلامو لبين شونو تارو مارو لتفتبون أما ونو بيدم دابنيشن هر لصد دابون لدسي سبازيابون كبتوانن انتقام خوان لإسلامو لمسلمان يلبسينو دوباره سري برزو كن تجديد حياتي بكنو كماجراي فيروزو رويشتن بو مدينو تنا فياكردن لمال ابو سفيان ومعاوياو لو دوا بدسيسو همكاري اوان كشتن حزت عمرتان جنفتها كجنفتم قويا لم اياما لتلفزيونو يكي لسخنران غل لم مزخرف يجلا قلت كرين ولا حماسة سرائي كردوه وتيا يكي لقهرمانان شجاع ايران بناو فيروز شو عمري كت. اما واقعية تاريخ زانين عمر شون انسانك بو زندگي شون بو وشاهنشاهي ايران وزعي شون بو وعمر شي كرد تا ملت ايراني رزقار كرد ودواي وملت ايران رزقار بو من جملة لا حق طبيعية كندين قرن بو محروم كرياو كعبارة بو لصوادو خندنو نوسين ببوني آزاديو شآقاهي كي فياكد وشون أشراف زادقلو روحانيان يعني دو طبقين ممتاز إيران كنا مشكيان ليبو وعمارت لملاو لولاو بدس ملة إيران وخويا نشادو أما هسا جيان سالميان در نابد واقعية تاريخ در خابو من كأعم جناية كارغلا بو خاطر زينو وبون خويان بو خاطر بده تاورد نوی ام گشت امتیازات و اسلافیت و الادت یان داو ببونه اسلامو فیروز یان نر کبری حضرت عمر بکجه و دزگای ابو سفیانیش لمدینه بو بن کبو حمایت فیروز اویس فقط لبر خاطر او بو که ببونه اسلامو و اسلافیت که خوی لدست داو هر دوای رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لاجتماع ثقیفا وقت الشورى تبقى او برنامه واخوات عيني كدوبوي خريق بو امور مملكة ديريته وسرحال رهبر بو مملكة تعينك كا او ما نحالي بو قرآن دستوري دا جامعة اموري اشي بشورى بو قزري نا حكومة فردي نا حكومة استبدادي شورى اقوي اشي جامعة بو قزرني او شورى هج جوري خوي ميلي بي و او شورى ايشا فيغمر صلى الله عليه وسلم هل زمان حياة خويا دائما زانو وهو تمزين تكن سيربون وحزة عريش معرفيان كاب جماعة مهاجرين وأنصار كأوانبون لمسائل إسلامي لبرخوذية الاجتماعية إسلام لتجامع الالتراء آقاهي أنبو وقتك أو شورى إسلامية خريق بون كخليفة انتخاب كن أبو سفيان هات بردر غير مال حزة علي والشعر يلي فرق بأغبانو إهانة تاميزي خوندو كدجين بو بحزت عليو بحزت عبد الله بن عباس بعنوان مكدون فرع موزاف عبر صلى الله عليه وسلم عبد الله كر عباس بو علي كر ابو طالب بو كعباس ابو طالب ما مي فيغمر بن صلى الله عليه وسلم قال وادي ام دون فرهتك او نا موزاف حزب رسول الله تعنو تشريك لي ان داف رأي هان تاميزو بشرمانا ولو دوا وتي بحزت علي او خريك لسقيفا حق ايوا اخوان اي بني هاشم بوش او نبي غيرة ساكت داني شوين ديگران حقتان بخون بينا درو بو دفاع لحق خوتان ام دشت ما كبرا كم لرشوار و كتوار كحق ايوي في بسين مو ما شاء الله في رابو سكين شنه دل صوز تاسال بر لوا هميشه لشكري تجهيزه كربو كشتار مسلمان يل يعني تابر لفتح مكة ولي إيسا لدواي رحلة فيغمر صلى الله عليه وسلم سنه بود جماعة بني هاشم دل صوز وسميمية ولي حضرت علي مسلماني وآقاهي زياتر بولا وككلا وابو سفيان بشيت السري لما الهات دروا وتي ابو سفيان وچيزي خريكي حماسي قبيلي اخرانيتو خريكي من بحماسي قبيلي اخلتني ابو سفيان مگر تو هسه حالیت نو دین مربوط به قبیله نیه دین مربوط به بنی هاشم و بنی امیه نیه تو گرفت به حماسه ول قبیله ای کاری که من تحریف تی علیها ام جامعه اسلامیه که او و ریگه واقعی دین لیان بگرم برو بر ریت و ازانم قصدش است ابو سفیان قسم بخوا ازانم لأولی تو دروس کرد مسلمان نوی و ایسه خریکی لم اولین روزا دوای رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بم حماسه ول قبیلیه جنگ قبیلی درست کی تو دوباره اشرافیت بو بنی امیه درست کی جامعه اسلامی لبین بوی تو واقعیت او بو مال ابو سفیان لبر او بو بو بن کبو فیروز لبر او بو هاوکاری اکرد لتك وارثين شاهنشاهي ايران كتارو ماربون روحانيه لو اشراف زادغل كبتوانن بيك وحق خوان تسينو للرهبري وقيادة اسلام دين اسلام سركت كانوا محريب كانوا ونابود يبكن كأولين زربة قوريك بتاريخ اسلام ولحقيقة بحياة البشرية قي أو بك حضرت عمر كزيا بدسيسي شاهنشاهي إيرانو أشرافية مكة لمال أمويلا وبراسي وقت أو شخصية عظيمة أو رهبرة مسلمانة واقعية كزيا أو وضعت إشهاد وات إشهاد أمويل أو قدرة قورة مطلقة كهل وقت يكي كان لار أجوية وكتكاري أكلت لبرابر يانو نو ورد ورد توانيان هل لبروار ريشد اكتن جي بقرن جي بقرن تابو جورت مشاكين لزمان حضرت عليا معاوية بو ديوك كاخي درست كدو دمو دزقاي مجللي درست كدو زندگي شاهاني كي لسر زمين اسلام درست كدو اعم معاوية دواب ريالا او نقشي لو وقتا اجرا كلتك وارثين شاهنشاهي ايرانا لبر خاطر او بو كبو آيان دبتواني موقعيتي واب دست بيري نسبت بم جامعة عظيمة قورة خوي بيت الرهبري بلا معارضك هرواك لدواي حضرت علي اتر حكومته سرزمين قورة وسيع اسلامي هاورد دست اما زوتر قرآن تذكري اغاب مسلمان يلي كمتوجه او بون بناه خطا لدزقاي رهبريا گناه و خطای عادیت نیه که به توبه بوخشیه یا به حد بوخشیه حدی که لیبی تو توازیه نه ریگه انهدام و نابودی امتا اگر امتی سکوتی کرد لبرابر اموکل رهبر یا مختصر لغزشک مختصر خطایک مختصر لادانک لدین بو او امتا اشی خوی آماده بکا بو سکوت نهایی او بو که لزمان خلافة الراشدة وخصوصا لزمان حضرت أبو بكر حضرت عمراء مسلمان دقيقا تربية الإسلاميان إجراءك حضرت علي أبو بكر دواي انتخاب بخلافة وتي أجر راس ريم بقولم كان أجر لارشوم تذكرم تبغن يك نفرنا عشنا لو مزيتا شمشيرا كيف برزو كدوتي اقل لار بريبان شمشيرا راستا كينو تنك تربية اسلامية كهستالي جوت كيان ابو او بو كوقتك بارتي بيت المال لبين فياوه لمسلمانا بشو كرياوو حضرت عمر روج جمع ابو شو من برق سبك ابو مسلمانيل وتي مسلمانيل جوش الكن بوش كالبالاي ككسني ينافي لنا او مزيتا برزو بوتي حق اوتنية با ايما بيجي جوشلتن تو لرقي اسلام لا داو حق اطاعته نما بسر ايموا كس ني ناسي ني زاني تي ام شخصا اما او بسر همو فهم اسلامي و قسي اكر لبروا اما مترحنو كعمر ام قدرة عظيمة سكلا كري زوينة فك قدرة نية لبرابر يو و او يكنا فرك كس ني ناسي نا ليرا ددانا مسلمانا أمريش يك مسلمانا أو يش يك مسلمانا ومسألة حق وعدالة هالا بينا مسألة درستي ونادرستي هالا بينا أقر رهبر سرمو يكلار بشي فرده لأفراد أمت فورا نتواني عزيزك لقانون إسلام واسع خلافة يعني أما بل انتساب خليفة بيك يكي أفراد نية بشورايك كشورا بل قزيدو منتخب أفراد ملتا أفراد أمتا ولأزل خليفة بهر فرده لأفراد ممكنة هر فرد لأفراد أمة أتواني فورا رهبر عزلتا بس شرط بو شرطة ثابتك خلاف ريا ولي ألبطة بشرط تيش دوبارة فاصلة فرنوية لبين الرهبر وأفراد دس يبقي تداويني بتواني وقت إنسانك حسايبك تقتيلة تكابتا لجامعة إسلامية بو جورتا عمر أو قدرة مطلقي روي كري زوين خريقو لمن براق تيكر بو خلق يك فرد عادي كوتا بالا كسنه ناسي اعتراضي فكر وتي حقني او جيغا جيغا تعبنا صلى الله عليه وسلم لو جيغا انسان ظالم حقيني يخطب كاتو ظلم السدرا عمر سكوتي كر خطبه جمعة بو غري كي بو في خينته سكوتي كر تنك اگر قرار بي ظلمي بي ايتر حقيني جمعة يعني اتا جنفتم لم اياما يك نفل لم الاغل بكسي كيوتو بتوش مربوط جرام سجي كيش امام بي تبروني جمعة خط خينة اما وانيا هر انسان مختصر نقطة ضعفي تي بي ايتر صلاحية الرهبرين امني ولو ذات بزرگواری به انسان نمونی یک به وقت حضرت عمر اگر درکت مختصر خطایتی هست صلاحیت امامتی نیه ایتر حقی نیه راه داری بکا با مردم حضرت عمر قبولی کرد سکوتی کرد سکوتی کرد و بیدن بوتی چه گناهی که لمنو اوینی و تی پرته بیت المال بس کریاسو هر مسلمانی کراسی تی پیدر یاغا حلصا و سرفا و تی هر مسلمانی ارتماشا قدو بالای من بکن عمر حلصا عمر ایش حلصا فعلنا و منبرا و تی تماشا قدو بالای عمر بکن شوار اونی منزلا او بو قدو بالا و کراسکی اگیت قلفای منوش من قدو بالا ما کراسکم اگیت قلفام او اوی عدالت رهبری و اوی پرچه و بش که کراسکی من او نبی کراسکی خوشت او نبی عمر وتي من جوابك ناغمو لعبد الله كرم سؤالك سؤالي كد عبد الله كر عمر كوا عبد الله دسي برزو كدوتي اما هام ليرا شور بولاي وتي زريان شك وتي زريان اما ستواو مسلمان ويل ازانن كراس باو كم سون بو عمر او قدرت مطلقه دنيا شوارده جور كيني ليدر ياو نشوارده دانا هر وقت کتبری دست کفتو لیده و کتهوانی دست کفتو لیده و کتپارتی دست کفتو لیده و ام کراسی سالها لبریابو هر گوشه ایتی شب او فیتی ایتی دست کفتو ایدالی بو پینا که چون که کراسکی او بو جوربو ولی کراسکی من اوینن ساق نسبتا من تسهادم کرد باباوک موتن باوک ام پارتی تو ماسلا بالات برزه بشه ناکا من باتی بخاطر ام بشخو مهد یا کمتو هر کی زمینه یک فوق کلاسیف که بو خود و تی هستا باور ناکم عمر و تی دید چه تحقیقی فرزگره که دیتا و تی کس لیره لمزوته نچه تدارو و تی انباشتا حسا کفت ریب چه بو مال عمر چو لمال عمر سؤالی کدو تی اره عمر او کلاسیه چون درست کرده و تی انوالا عبدالله خوی بشه کی بوه بشه که خوی ده با عمر با یکو درستیان کدوه شو بو مال عبدالله کر عمر لجنو منال عبدالله کر عمری پرسی این جاویان پیداوه باوری کرد که اما حقیقته هاتو بوله عمرو تی جابرو لجه خوطا قصب که ایسا حق تسی تر قصب که و ایسا حق تس امامت که حق تس خطبه جمعه سنی و ایما حاضرین بگیانو دل بیت کد بوه چون که خاص لإسلام حالی بون چون که خاص نظام حکومت اسلامیان درک کردو چون که خاص ایان زانی رهبر اسلام اشه چون بی وقتی درک امیه کرد که احتمالی هست عمر گزه پرچه زیایی بردوه گزه پرچه حتا افکن امیه نتوانی قبول که و تی تو ازلی تو لیاقت رهبری کنیه دا خم اگر مثلا دو گزی بردائسه دا خم اگر مثلا میلیون میلیونی بردائسه معلوم نیه شاید اگر فروی قینه که کم اشکالی هست بله ام ماجرا نمونه و شاهده که بو امکه او تربیتا و قرآن داوی با مسلمانی لأول و حساوی جه کردو مسلمانی حساوی درکیان کردو او تذکره و لمورد بنی اسرائیل دریاغه من جمله لمورد ام ده فرمانه و نخز بعضی لم مواد ده فرمانه تذکره بو او که جامعه ایت آوا درست که که متوجه او بون نقص و ضعف لرهبری دینی و رهبری سیاسی و قبول نکن اگر اجازه او یعنی در رهبری سیاسی رهبری دینی البته لإسلام هر یکی که رهبری سیاسی و دینی ضعفی کی بو خطایی کی بو اشه خویان بو بغبختیه لطولانی که جامعه دیکشه آماده بکن چه بغبختیه که داخل لو زیاتره که مردم ظلمی لیب چه ذاتی نوی بجه ظلمم لیب چوه مردم کری بکجی ذاتی نوی بیزه کرم کجی آغا مردم حقی بخوری ذاتی نوی بیزه حقم کری آغا دا خون با بختی لو زیادر هست سکوت کردن لبرابر فساد دزگای رهبری و منتهی اویت وضعی بوجوره مخایسه بکن او وضع که جامعه ایک اسلامی بوجوره کود من لدوران عمره هستی لتف جامعه اویل دنیای امروجا کتی ازن جامعه اویل اسلامی بشریت او وقت دوینن او خوشبختی و سعادت که بشریت لدوره یک بوجورا لجامعه یک بوجورا درکی اکا لتک ام زندگی فلاکت بارون ننینا که بشریه لام اسره درکی اکن لگجی اکا ها براسی تفاضل لمقدار النازل لاحظ اقلنا للحاظ كيفيته قيادته عموما لدنيا فاسد وظالمان ومستبدان ذا بعضي كمتر بعضي زياتر. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. بيدار باشيك ببشر لوقتك لناو جامعيك رفتاري آبو جورب كريه برنامج إعلام كريه لترف خواوا أم مجموعة برنامج بيتسكيك ليك بعنوان نظام جامعي إسلامي نشان برياغا ولي دزجاي رهبري بيري بعضيكي تنفيسكا وبعضيكي لبين بوا مثلا باشا مردم نشخيني باشا مردم روجو بوري ومثلا أمانة ولي جهاد نكا أمر بمعروف نهي لمنكر نكا داواي حق خوي نكا نجيب بي جير بي معقول بي أبو جورة مثلا أم جورة إصلاحاته كالتواو دوراني المختلفة نسبة بإنسانيال نسبة بملتيال بكار بدياغا لوقتك جامعي أبو جورة رفتاركن أو مجموعة تيك بغن بعضيكي بيرنو بعضيكي ويلكن أشيد شد جزائيكي عن بي بطور طبيعي غير سوكي وتروي ونارحتي لحياة الدنيا لخد أم زندقية دنيايا تتنزل لآخرت لا دان لو ريغو شيواننا او نظامك بعضي كي بيو بعضي كي نوي بر لآخرت او تباعيت ام زندگية مبتزلة ام زندگية ننينك بشرية لدنيا ايويني جال لو دوا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب لروج قيامتي شا مطلب هر اميني اگر باعتبار الجامعة حصا وتوابوا هر كسيك حتى أخوي لدنيا أخويا أبينيته ولي باعتبار أفراد باعتبار أو إنسان يلا كأمر يلا الدرس أكن وأو إنسان يلا كأتوان المقاومة كانوا نايكن جزاي آخرته الساهر أبينيته لو رجاء أرون سنويسيان أريب برولاي شدي كرين نوع عذاب شونك فرقي هسلة جناها أفرادا جناها أفراد لمحدودي بوشكا خطريهة مردم آلوداكة جامعة آلوداكة ولي أم قناه لك أو بغتية لإيجادك كجامعة أشي لنا وهرغاهر بتليتو لبروة يردون إلى أشد العذاب فجرائبو قوروا الأشفر قوروا أم صاحب جاهو جلال وعظمته لا هنا وقت أفراد عادي مثلا جهنمي سادة وعادي ومعمولي برونا أينا وكارقرني من با عظمتن فير جاهو جلال بوين شديد ترين نوع عذاب خراب ترين نوع في هالدان او صبو اوان بو فزيراي اوان ليني شاء شهر معقول بن ليني شاء شهر امتيازيان بيو اشي بانتر بن لدي قران جاء توجيه اعم نقبت للدنيا وام عذاب الشديد لآخرته عالم كلمات دركته أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون واقعية أووال دنيا أيوين وأووال آخرة بسريانات يكلمة زندقي بشر دو جانبيها جانبك مادي جانب معنوي جانب مادي مربوط بجسم هر اشي لم حياة الدنيا نيازي لتأمين كريه جانب معنوي مربوط بالروح ومربوط بإنسانيتا لمحدودي ان دنيا نيازي لتواوناوي حقيقتي اوسك هر انساني اتواني متوجه به كإنسان موجود كنا متناهي بقايان هرگز ارزوه ليكفر بإنسان امكاني يتواوبه جا اگر معنى صحيح آرزو بزاني متوجه اويك آرزو دو لقي هست لقي مادي لقي معنوي ازاني اووا هرگز تواوناوي للق معنوية كا تأمينوي بوي نللق مادية كا اگر نللق مادية كا يا ديران تواو كوري زويني كي بي چه حس ده توان نداره و هر تکبیل عالم ماده بی آخره هر محدوده او وانا محدوده عالم معنا معنوياته. اگر انسان قرار به همتی لدود مسیر بیره تسر یک مسیر که فقط ملازمات حیات دنیا یعنی احتیاجی المادی فقط مادیات بینه اویت او جنایت کاری لکه لطول تاریخ بشریت یعنی دوچار انواع بدبختی و عذاب غل کرده شهر تیر نوون. اگر روز هزار انسان بکجن حسا او خی و جان یعنی ناکفه روز ملیون اف لبین بون بو خاطر ما حز موقعیتو لزائز خویاند کن حسا تیر ناون. وقت قرار به انسان فقط جنبه مادی مترح بیتو لو زیاتر هیچ مترح نوی بوی دوچار او سر نوشتاوی هر حول اگا هر تیر ناوی لسه تیر ناوی لمادیات لمادیاتی که محدوده لمادیاتی که متعلقه با او با دیگران نسبت تلاس انسان با مادیات و معنویات معکوسه هر کسی هر چی لمادیات زیات تلاسه که ضرر با دیگران گینه چون که محدوده مادیات ولی لمعنویات که هر کسی هر چی تلاس زیات لمعنویات که سهل ضرر با دیگران نگینه خامد با دیگرانی شکا. اما تفاوت اصلی مادیات و معنویاتا اگر قرار به انسان جهدگیری او نباطل به او نامنطقی به که تواو آرزوال خوی محدود که با مادیات حتما وجودی هر شر و بلاس با بشریت لبرم قاعده که وطمان چون که هل لبرو هل تلاشکا زیاتر تأمین که با خوی چون که هیچ چیترین منترح نیه با او غیر مادیات نوی اگر وابه بافرتر بافرتر بافرتر قرانه زیاتر لمادیات اکفه تلائی کسی که کلوی قن زیاتر اکفه کلوی برنج اکفه هر چیز بیجین حجم مادیات بلائی کسی که و زیاوه بلائی دیگرانه و کمکاته ولی نسبت معنویات درست برعکسه. اگر انسانی هر چیز زیاتر تلائی که با ما ارزشی المعنوی زیاتر بیه تقوی زیاو بیه ایمانی زیابه، علمی زیابه، آگاهی زیابه، معرفت زیابه، سهل لبس خلق هیچ کم ناکاتو هل لبرو هر ویت نور و خیر و برکت بو دیگرانیش بس خلقی زیاباتو. تفاوت اساسی لبین مادیات و معنویاتا ام نکتسا محدود بون و نامحدود بون. مادیات لبرو محدود بونیا اگر بو هدف بو انسان بی تردید فقط و فقط ظلم و فساد و برخورد و تنازع ایجاد که هر وقت که لدرسویل افلم تفسیر راجع به خلق انسان و تیمانه طبیعت مادیات تنازعه فقط تنازع لمادیاتا مطرحه. ولی اگر هدف انسان بو معنویات یعنی اوتسا و بدن دنیا تواناوه بلکه لدنیا و امتدادی هست تا آخرت و هی سال آخرتی شاهر تواناوه او وقت خصلت تعاون تیاعتا هرچه ارزشی المعنوی زیاتر اوه بو نسبت مفیدتر اوه بو خلق هرچن تلاشی بو زانین بو تقوا بو فضائل زیاتر اوه هرچن زیاتر تلاش اکا شخصیت معنوی خوی بو اتبان بو نسبت خدمتی بخلق زیاتر اوه. او سکا خواهی متعال توجیه مزربون و منفیبون امجور رهبرگله بماکا که فقط دنیا و مادیات مطرح بویان علت اما که ام انسان گله او نباعث سقوط جامع اول او سکه تواو آرزوه لنا محدود انسانیت یعن خلاصه که دیسو لسل مادیات و عالم ماده و وقت آرزوی نامتناهی انسان که تواو ترسشانی لیس بوری هرگز تواو ناوی خلاصه فریاوه لسر عالم ماده اویس شر و بدبختی بو بشریت بو جامع اغل. اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة امره برغلوه جامع برو او كلوليو بالبختي اوان انسان يليكن كآخرت افروشن بمقتزاي خويا وكعبارة لتلاش معنوية انسان تلاش بفايان انسان بالدنيا ك مقتزاكي عبارة لتلاشو آرزو المادي تأمين نيازو الغريزي ك لبر خاطر او محدودة هرگز ناتواني آرزوی نامحدود و نامتناهی انسان کرد واقعا ظالم گل زوردار گل تماشا اکی هر روز تلاشکن شتی محدوده قدرتیان زیادتر بی پولیان زیادتر بی فرمان و نفوذیان زیادتر بلاو بیتا و بناو خلقا هیسا هر تیر ناون هر گرکیان برون و هر تیر ناون هر چیکیش ارون برو با نسبت مردم جرفا اکن خوخ مردم لبین اون وقت اعوا هدف انسان بو بمادیات نتیجه فقط تنازع اوه فقط ظلم اوه فقط فساد و تباهی اوه فقط برخلد لبین انسان